هەڵبژاردن و دەنگدان لە دیدگای قورئان و فەرموودا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم طهر قلوبنا من الشبهات والشهوات وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين. مسلماناني بريز سنجين خوش حالو بختورين بيتان دقينا وابو بيشكش كرني ألقي حفدهم لزنزيريها البجاردنو دنگدان لديدقاي قرآن فرمودا بألقي حفدهم ببشتواني خواي پروردگار كوتاي بباسكي دينين اوشيان سرتا نامي چي كراوا بو دنگدرو چن آموشگاريك پی دلین با دنگداری دلین ای جماورو خلچی با گشتی زور جار ایوه دهندرین و فیلتان لیده کرد. لکاتی اوی کوا کاریان پیتان لاین و سر کردکان و سیاسیکان تواشتان دکن. به همو لاینکان و با علمانی و اوانی پاشگری اسلامیشیان بخویان و لکان دوا. زور جاران ایوه بسماور نوزاد دکن و پیتان دلین اوان جماور سماواره. اگر آگری تی حل بکره گرم دبیو آگری لی بکره توا دکوجه توا. لجنگو حل بجاردنو لنا خوشیکان پشتی زور ببر ایوه دکوه لقازانزو خوشیکانو رابواردنی دنیا بدلنیای و ایوه لپشتی پشتوانو دوادخرینو سرکردکانو اوانی کوا بربجرنو اوانی کوا سیاسینو گورنو اوان بشی شیر دبنو لپیش پیشوانو لوتا ورگرتنی تامو چیجکانی دنیا. یچ اگلو کاروشتانی سردم حلب جاردنو دنگدانا که استوندی بهیزی سرچی راگری او کارو او سقفو او بینایش جماورو دنگدارا با بر بجیرکانو کاندیدکان که دنجیان پیددنو و دا صلات دنیای پیوا بدست دینن جا آگا دار بن لیره و پیتان دلین نکن قطع و قط قیامتی خودتان با دنیای خلچی بچوینن اویان زور ترسناکا نابه با دنیای خوشت قیامتی لسر دابنی ادی اگر قیامتت با دنیای خلچی بچوینی او رو دنیای و بیانی دواروش مردنش پردی پری نوی لنیوان هر دوچینده اوی بشمره قیامتی دهات و دستی لدنیا بربوا پیوست بیر بکنه و ای جماور ای خلق دنگ درکا ریگای رزگاری راستقینه با قیامتو درباز بونتن لنا خوشی و عذابی خواهی لچه ویا مشکو دلت بکره و هستد را بگره لو چند خالانه تاکو کارد لکار نترازه و جیاند لدست در نچوا سودیان لیور گره و لگناهو حلکاند بگره و روب که خواهی پروردگار چی تر بقسه و گوته هیچ کسیگ مخلطه بزانه اوی آموشگاری دکات به حسابی خوی پزیشکا یان چاکی بود دویتنو دیهوی چار سری در دکاند بکا یان لیورد باو بزانه دزه دیوی ریگای دزیکی خوش بکا بناوی اوی آموشگاری بود دکاتنو تا تو درگای مالکاند والا بکیو ریگای دزی کردنکی آسان تر ببی وره وستر خود آگا داری خود با بعد زکان دزید لینکن و فعلی شد لینکن نبنا آموشگاری کارد خالی یکم جویم لیرا بگرا انجومنی یاسا دانان ناوکی بخوویا یاساکان داد ریجید تشریع دکات او کارش بو کز نهات و بیان که تنها ما فی خوای پروردگارا زا بدنگدانی تو بو بر بجیرک او مافدانی خوای پروردگار لخوای زود دکی پنا بخوای رب العالمین شایستی دبینی بو کسیشی ترجگه لخوا که خوای تعالی وی قبول نیا که فرمویتی ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین ما لم یعذن به الله و حتی تو شریکو هاو بشک دادنی که یاسد بو داب ریجید که او خوا مولتی پینه دای و تنها خوای تعالی دتوانی یاسای کن داب ریجی خالی دوام دنگدان یارمتی دان و پشجیری کردنه بو بربجیرو لعنکی که لعنکا چه علمانی بیو چه دیموکراسی بیو چه اسلامی بخوایا و لکند بی که واتا او دنگداند او یارمتی داند بو سیستمی علمانیت و دیموکراسیتا كأوانش جگل إسلامن خواهي پروردگارش براندي تيوا جگل إسلام هیچ شتي شتر لبندکاني قبولناكا بيكن الرباز وبرنامو آين كفرميتي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأوي جگل إسلام بگري برباز وبرنامه لدواروش دا لزرر بارانو لدنياش دالي قبولني ورناجيرت وبزانا يارمتيدان وكومشي كردنا لسر قناه وتاوان لسر شرك وكفر فناب خواي پروردگار خواي تعالى بي فرموي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نكن يارمتي وكومشي يكتر بدن لسر تاوان وقناه ودجبن كاري خواي پروردگار خالي سيام اي دنگ در نكي قيامتي خود بچويني جگل لوي او گناهی چی گوریتی دایا و شرک و کفریه و کبو من رون کردیه و با دنیاش هیچ سوده چی نبوانیه تنها بلینی زاق و بریق و ریزلینان و تاک و پروپاگندکان تواوده بن با ایویا للاین سر کرده و لاینکان و للاین دا صلات و بلام اوکاتی دا صلات دا گرنه دست یعن درده چن ایویان لبیر دا چیه توا چواشا کاریکانی کوا کردو بیان با ایو درده کوا هر تنها قصه زاق و بریق با هیچی تر اوکاتی اوانیان لبیرده چه و اوکاتی ترساندن تان کشتن تان و اشکنجدان تان و دورخستنو تان و درگه بسردان کردنو تان حل نگرتنی موبایل و تلفون کان یان لسرتان دبیت بشتان اوانی اسلام یان بخویانه و لکاندو هیچ یان پینا کرد اگر بیو لوی ابنو دا صلاة داراني كدا صلاة لعلمانيا كان دا قرن دست واتان ليبكن تنها اوانش اوان بو دميني بقسهان تان بدن جاروه بكشتن تان بدن اشکنجة تان پيب تان بكن يان بمعاش تان بكن يان اوكاتي لميدانا كان دا هر او تان بو بلينوا برن آفرين شتيشي باشي كرت بوير بو كاوهيز نرخو قيمتي شينابي سر راي او گناه تاوانا قوريتوشي خوشت كردوا او تم مصري دويني شاهدة كاتك كوا حسني مبارك لا ددري ولكو تايكي مرسيدي تسر حكم تيلي كوتوا هر اوابو كشني چن هزار نفر اگ ناموس بردنيان اشکنجدانيان دور خسنويان لكو تايكش دا هج بدست هج لايشي نماوا سرباري اوش رو رشيو قيامتو حشر حسابو لاي خواي پروردگار كواتن دنياو خوزگو اميدكاني دنياييت تيتجو قيامتي شد پیوا دوران دوا بدل نیای و جیر او کسی قیامتی دابین دکاتو دنیای دکاتا چلگی دوار روش اگه دار با تواب که چاککانو کردوک باشکان لدنیا دا لعبادتو پرستشی خوای و دور کوتنوه لشرکو هاو بشی و کفر کردن با طاغوت و برواهنان با تاکایتی و تنیایتی خوای پروردگار جل شأنه خواه بیگ گرتنو او جار لپاشانکا لقيامت دا بلكو بروبو مكي بدوريوا اوش اويا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور او يدور بخريتا ولا اقري دوزخ ببريتنا وبهاشت بدلني ايوا وبراستي او براوا جياني دنيا تنها ماويشي كمي فريو درا كواتا او برين زانينا قيامت بدوريني بو دنياي خلشي وكسيشي تر جيقال اخوات بروانا ديمانا كاني حشر حساب وقيامت لو تن آياتانا بزانت شون اواني دنجيان پيدا ديت بسر كردهان دزانيت لو ميداني دا قرزار بارد دكانوا خوان بريد دكان ليد گناها كان وخراپا كان يندخنا استوي ايوا بلام لوية تنكا خواهي چي پروردگاري دات پرور هيا اگا دار بهمون هين يکانو و باشكرائي يکانش آلوية وظلم استمنية لا ظلم اليوم استم لكز ناكري او روكا لويو او خوايا بريار دادا حساب بوخسا كاني وان ناكا ايوو سر كردا كان دنگ درو بر بجيرا كان بدل نيايو او اي مردبه لسر او حالي و توبه لنا كردبه ونقرابي تولاي خواي پروردگار خواي پروردگار هر دو چين عذاب دادا و توشي آگري دوزخ ياندكا جويت شلكو دلد بكوا سرنجي او آياتان بدا لسورة سبا آيات سيويك تاسيوسي خواهي پروردگار كده فرمي وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين خواهي پروردگار دفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام أواني كافر بون كبروان نهنا گوتیان ئێمە بڕواناهێنین بەو قورآنەی و بڕواناهێنین بە پەرتووکەکانی لە پێشتری شاتیە لە پێش قورآن لە تەورات و ئینجیل ئەی محەممەد کاتێک کەوا تەمەشا بکەی و دەبینی ڤاڵم و ستەمکارەکان و کافرەکان سەرکردەکان دەوەستێنرێن و وەستاون لەلای خوای پەروەردیگاریان هەندێکیان قسەی دەبەنەوە سەر هەندێکیان بەمل ئەوانی تردا دەینن ئەوانەی سەرکردن و بەربژێر بووینە دەڵێن ئەوانەی جەماوەرن و یان دەنگیان پێیان داوە پێیان دەڵێن ئەوانە دەڵێن لەولا ئەنتم لەکوننا مؤمینین ئەوانەی کەوا دەنگدەرەکان ضەعیف و لاوازەکان جەماوەرەکە دەڵێنە سەرکردەکان ئەگەر ئێوە نەبان خۆ ئێمە بڕوادار بووین ئەگەر ئێوە نەبان ئێمە گومڕا نەدەبووین ئەگەر گومڕایی و چەواشەکاری ئێوە نەبا ئێمە نەدەهاتینە دەنگدان دەنگمان بۆتان نەدەدا بەڵام بەڕیشی درێژتان بە سمێڵی قوتکراوتان بە مێزەری بەسەرتان بە جوبەی لەبەرتان بە بەو قسە زاق و بریقانەی کە فێری بووبوون ئایەتتان وەگەر دەخست فەرموودەتان بۆ دەیناوە دەتان گوت فلان زانا وا دەڵێ فرمێس چی چاوانتان دەینا پەنجەی شایەدیتان دەکردە پەنجەی بە مەرەکەب کردنی پیستان دەکرد و پێتان دەگوتین ئەوە پەنجەی شاهێدی بێ بۆ حەق و ڕەوایەتی پەنجەی لا ئیلاها ئیلاللاتان بە ئێمە پیس دەکرد ئەگەر ئێوە نەبان ئێمە وا گومڕانە دەبووین و بڕوادار دەبووین ڕێگا ڕاستمان دەگرتە بەر کاتێک وایان پێ دەڵێن ئەوانیش چ دەڵێن قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين آية پێتان وایە بەربژێر و سەرکردەکان دەڵێنە جەماوەر و دەنگدەرەکان پێتان وایە ئێمە ئێوەمان گومڕا کرد و ڕێگای چاچیەکان و هیدایەت و ڕێنوێنیمان لە ئێوە گرت لە دوای ئەوەی لەلای خوای پەروەردیگارەوە بۆتان هاتبوو حەق و ڕەوایەتی و ڕێنوێنیایەتی بەڵکو ئێوەن تاوانکارەکان و واتان کرد وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا او جارش اواني جير دستو جماورك دلين وسر كردو بربجيركان بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا بل كو ايوبون كاتكوا فرتو فير بازيا كو توا شكار يكاني بروباغندا كاني شو روشتان كدا تانكردو فرمانتان با ايما دكرد ايما كافر بين بخواي پروردگار ايما هاوێنەی بۆ خوای بڕیار دەین و هاوبەشی بڕیار بدەین ئێوە بوون کەوا پروپاگندەتان دەکرد و دەتان ڕازاندەوە دەتان گۆدوەرنە ناو پرۆسەکەی دەی دەنگ بدەن ئاوە حەق و ڕەوایەتیە ئێمە مافەکانتان دەستینینەوە ئەوەی دەنگ نەدا گونەهبار دەبێت لە حەشر و حیساب یەخەی پێدەگرین فێرتان لە ئێمە کرد بە ڕیشی درێژتان بە سمێڕی قوتکراوتان بە مێزەری بەسەرتان بە جوبەی لەبەرتان بە دیمەن و ڕواڵەتیە ظاهریە دینداریەکەی خۆتان کە نیشانتان دەدا ئێمەتان تووشی دۆزەخ کرد خوای تەعالە دەفەرمێتن لە پاشانەکە وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون دفرمي أوانا پەشێمانیە نهێنیەکەیان کە هەیان بۆ چ بە ئاشکرا پەشێمانی دەرببڕن سوودیان پێناگەینی ئەو کاتێک کەوا عەزاب و تۆڵەی خوای و جەهەنەم دەبینن لە مەیدانی حەشر و حیسابدا خوا دەفەرمێ ئا ئەوانە زنجیرمان لە ملیان کردووە ئا ئەوانە ملیان زنجیر کراون ئا ئەوانە کافر بووینە ئەوانە ئەو ڕۆژەی سزایان دەدرێتەوە ئیلا بەوەی کەوا کردیتیان و ئەنجامیاندایە کە بەشداری سیستەمی کوفریان کردیا پشتگیری ناحەقی و ناڕەوایەتیان کردیا پەنجەی شایەتمانیان داناوە لەناو ئەوەی پرۆسەی دیموکراسیەت و علمانیەت و هەڵبژاردن بۆ ئەوەی یاسادانان بریار بدن بیدن دستی مروفکان لخوای پروردگاری بستین نوا اوان باو کارو کرده ویان استا تولکان یان لیده کرده و سزاده درین وره و سرخوت اگه دار با اوان لید آوابیم ندبن نقی دنگ بدی پشداری نقی خوای لخوت تور نقی خود دوچاری عذابی خوای نقی بحشولامت چده بیلو کاتی بزانه اگر بیو هروات کردو پیدا گرید لسر کرد بدل نیای و توشی عذابی خوای دبی بزانه چون جرعتت کرد خوای پروردگار اگر لدوای مردنت بسیاری لیه کردی چون جرعتت کرد ای دنگ در هاو بشم با بریار بدی تو بر بجیرکان هل بجیرید با اوی یاسا دابنینو باسی حلال و حرامکان بکنو باسی ناموسکان تان بکنو و او هموشتانا بریار بدن لپرلمان کیوا بدل نیاییوا بشت هر شر مزاریو ترز دبید هیچ دزنا کوید مگر عذابی خوای پروردگارو آگر جگاد بید تازو بدستی خود و بسر خود مهینو بپروپاگندکان بروامکو شوین باو کسانا بروامکا کوا مندیل بسرن جب لبرن کاتی رد لبر بزردکن وحی خوای پروردگار دا گورن اگر خوای پروردگار لپیغمبرکی قبول نکردیا علیه الصلاة والسلام که دا فرمی خوای پروردگار دا فرمیتن کاتی کوا کافر مشرک کان لپیغمبریان دعوا کرد علیه الصلاة والسلام کوا پشت بکاتا اوانی کوا بوبون مسلمان لکوی لکانو روب کات سر کرده کافر کان خسکان لوان ور بگری لکورو مجلس کان و پشت بکات خلق مسلمان کانی کوا پلدار نبون پیشتر لناو قریشی کانو استا مسلمان بوین و لگر پیغمبرین علیه الصلاة والسلام خواهی پروردگار دفرمه و این کادو لیفتینونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا اگر اوان نزيق بو اي محمد عليه الصلاة والسلام لاد بدن لو وحيو برنامه كا قرآن بوم ناردي شتيشي تلهر بجيري جگلو لسر داواي اوان نرمو شل ببيوا او كاتي پشت بكيا مسلمان كان لكور ومجلس كان رو بكيا اوان با اميدي اوي اوان مسلمان بن او زابا دوست الدقرن خواهي پروردگار هر شيء لپیغمبر دكا عليه الصلاة والسلام ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا اگر تو من زيجيرو تسبيو نكرد با رنگ ميليشي اكجار كمت هباو او كارد انجام بدابا ولپاشان خواهي پروردگار دفرمي وإذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا خو اگر وات کرد با پناب خواهی پروردگار دو هنده خلشی دی لدنیا و لدو روش دا عذاب منده دای پش جیری خواشد بو نده ماوا اگر با پیغمبر کی وابری علیه صلاة و سلام لسر داوائی چی واب چوک کنه کفر و نشرکا پیغمبر جیب جیب که علیه صلاة و سلام بو کافر و مشرکا کن ادی دبی چه؟ باو سر کردو مندیل بسر جبل برانه بره کوادتنه ناو پروسکانو توادتنه باوشیانو تواو پشدکن لمسلمانانی خوابه گرو اوانه کفریان کردی بطاغوتو و جماورو خلق چوساوکی جیده هیلن بو خویان دتنه ناو او بازنه ایو او جا هر دخرتینن پیان هر مخرته او کاتی اوان مکا اوي پرستراويق لجياتي خواي خواه فرموي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فرموي اوانا جولكا كان زانا كان يانو ونصرانيا كان دير نشينو قشا كان يان قرتبو با پرستراوي بيجغل خواي پروردگار تاتيك كوا فرمانيان در دكر صدل صد جيبا جيان دكردو بقسان هر دخرتانو حلال يان بو حرام دكردنو حرام يان بو حلال دكردن اوانش جيبا جيان دكرد زانا انگوتو يانا اوي كوا با پيچواني فرمو دكاني خواي پروردگار بكا همو قصه چی صد لصد ببی او ناولو ببی بلگا ببی تیگیشتن لسر کرده اک یان لزانه و ملایشی ور بگری اوی پرستوه کوات حرام و حلال کان لی نپیستوه لبلگا و دلیل کان وکو اوی جولک کان و نصرانی کان کردیان جا بزانه اوانه او روک لکاتی پروپاگنده هل بجاردن ده که هر دخلتینن تویان با پیش ایخستوا و تویان او کاتی دلن غمخوری توینا بلام کاتی شروع جنگ هرده جیرسه با شروع جنگ بخویان ناویرن اتو دنیرن لورگرتنی پوست و پاره و چورایتی و دنیاش دا اوان لپیشی پیش اوان تو بپاش دخنو تو یان لبیرنامینه تو لبیر دکن تاکی وانور ناگرید ای فقیر حال وچی قیامتی خود لدز ددی لدنیایش هیچ بدز ناینی و بزانه اگر خواه پسیاری اود لیه بکا وچی یارمتی دا لسر گناهو هاو بشیکان نو بیا پشتیوانیان آیتی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بدروانا نكرد بو تو بوتي بغريان كوتي ولغريان بوي أستاكا تو هاو بشي لغناه تاوان وشرك هاو بشي وهرتي كردو يانا تو اوانا دقايان دا او بلو بايا تو بو شاهديد بودان پنزي شاهد ماني كپنجكتم پيدا بو راي بچيشي لا إله إلا الله محمد رسول الله پيبري وو بيسلميني نكبو اوي بمركبي بي سي دنگدان بي سي بكيو يارمتي داري او كسانبي شريكو هاو بشي لها لو تاوانو گناها كانيان آيا هيج ولاميك الدبيت اگر چبليت هرنابي تمايي اوي خواليت ببوريت بوچي وال خود دكيت مالي چي كوري دينار رضا ورحمت خوالي بفرموي رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا خوارحم بوك عبد بندي بكاك بنفسك خوي دلي وبس خوي دادستو وبيشي مردني بسر دابي بريت تو نبوي او قناهت كرت تو نبوي وات كرت لپاشان زمي بكا پیدا هر نره لپاشان زروي بكا لپاشان پابندي بكا بپرتوك كي خواهي كا قرآن اوي بكا تا پیشواو او بيها جوالو هر شوينه چي كوا قرآن امرو فرماني پی کردو و خواه پی رازي دبيلي جا لکوتای نامکو او چن آموشگاريي پید دلين اي دنگ در قیامتی خود ما دورينا روف که خواهی پروردگار چه دلی لسر صندوقی دنگدانکان یعن او روژه بویده چی هشتا توبد نکردیا ملک المود لید میوان نابی چه جوابه کد پیده بی بولای خواهی پروردگار باو پنزه شاید مانی که پیست کردیا بمرکبی علمانیت و دیموکراسیت و سیستمکی دنگد تی پیداوا او کاتی ولامت چی ده بی بولای خواهی پروردگار یعن لپاشم ببی توبه لسری بمری او پسیاراند لیده کرو بین برچاو تو قیامتی خود مدورین لو دنیای خلچی نبروی لسر من گریش نبی توزیاتر لکوتای یکی دا دینا سر او برگی برزان و خوشویستان کوا بخوین نوی او آیتانا دین کوتای نامکو او جار دین باسی کرت پخته چی زور کرد باسی بدیلو ریگا چارو ارچی مسلمان دکین لبری اوی که بشدار نبی لپروسی دیموکراسی و علمانیت و حل بجاردن دا چپکا باشه بلام بابزانین ایمه با قسانه با دلنیایی و پیتان رادگینین ایمه ای خواهی پروردگار اوی بکیا بلگه یک با دست مانه و لیه مانت قبول کرده بی که رو من کرده او خلقه و دعوه من لیه کردن پیمان گوتن ای قوم کمان وکو او بند چاکی پیان دلین ويا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أي خلشينا أوشيا إيما إيوا بانك دكين برو رزقار بونتان لدوزخو چونتان بو بهشت لدنيا روسور بن پشتیواني خواي بدست بينن إيواش إيما بانك دكين برو آگر بشداري کردني پروسي هربجاردنو ديمقراسيات تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار إما بانك دكان بووي كافر بين بخواي پروردگار وشرشي بو پيداب كين لگر إيوي كعلم زانستيمان نبي بشتيشيو تيداب تيب كوينو ريبازا كي خواي ليون بكينو بدواي ريبازي خواي نكوين ومنش إيوا داوا دكمو و بانک تان دکم برو خواهی چی زالی یک جار لی برده ورن بگرین و لای او لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخیرت و انما ردنا الی الله و ان المسرفین هم اصحاب النار جا هیچی لسرنی و تیدانی اوی ایوه ایمی بو بانک دکن هیچ بلگه اکتان بدستوانیه لو دنیاش هیچ سودی لێ نابینین و بۆ قیامەتیشمان بە دڵنیاییەوە هەر زەرەرمەندیە. هەمووشمان گەڕانەوەمان بۆ لای خوای پەروەردیگارە. بەڕاستی ئەوانەی زێدەڕەوی دەکەن لە هەر ئاست و بوارێکیدا ئەوانن دۆزەخینە و دەچنە ئاگر. فستذكرون ما أقول لكم ببيرتان ديتوا ببيرتان دهيني نوا اگر لدنياش نبي لقيامت دا اواني كوا بيمان قوتن بوتيبو ولا برتيبو ولا باشانك راست يكان لشيبو وتان دردكوا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وكارو إيشكي خوشمان هموی دخین لای خوای پروردگارو همو تسلیمی او دبین هرچی او بینی و او لگر من بکا باشا دگران و من بولای خوای و براستی خوای پروردگار بینه را ببندکانی و دیان بینی کچی دکنو چی اندوید بدل نیایی و لقصو گوتنان من پیتان دلین وكو پیغمبران علیه الصلاة والسلام بقوم و گلکی خویان یان گوتوا پیتان دلین إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بيتان دلين أويد ما نويتنها شاكسازية شاكسازي لوية ولشركها وبشي وكفر وقران وبرو توحيد خوابية قرتنا ومسلمان بونا لها لو كمو كرتي وفاحشة وقناه وتاوانا كان برو روجد برزي وريكو بيشي وتواويتي بدست هناني سرکوتن و سرفرازی هم لدنیا و هم لدوار روش دا با پیتو آنامان اوی پیش جیری کردنی شا تنها لخواویا با دلنیایی و لبروی تنها پیشت با اللای دبستینو و گران وشمن هر بولای او دبی و با دل نرمی و هر رو لوی دکین برزان و خوشویستان بابزانین ریگاجارو با دیل چیه لجیاتی او دیموکراسی و هل بجاردنی کواب کره زور جاران او هامان پیداگوتره ایمه لولام دادالین دیاره دیکین دو خالی زور کرتی پخود خالی یک کمیان او یکوا بدیل با کرتی ریگای چی کرتی پخود ببی زحمتی چی زور اویش بریتی لو ریگای کوا دبی مسلمان پیش هموشتی چی پیشی اوی هیز ریگای چی بگرت بر کسی مسلمان لسریتی کوا وکو پیغمبران علیه الصلاة والسلام بيرتوا وأوي بكاتن كوا دور بكويتوا لبتو سنة مكان لشركها وبشي وكفريا كان وكو إبراهيم بيغمبري على نبينا وعليه الصلاة والسلام كاتي كوا بقومو غلكي خوي قوت تي بيغوتن أو هاي بيغوتن دبيوابكين فرموي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سورة الممتحنة آية 4 خواهد فرمی براستی سرمشقی چی چاک هیا لابراهیمی و بو ایو و اوانی لگر ابراهیمش بون کاتی گوتیان گلو نتوکی خویان ایم برینو پشتن تیدکین لوی خوتان و اوانی دی پرستن که با پرستراو داتان ناو بیجگل خوای پروردگار ایم کافرین پیتان و بوان لنیوان ایم و ایو دا دجمن كاري ورقليبونا وبربابو حتى أوكاتي إيوة دقرينا وبولاي خوايو برواب الله دينين بتاكو تنياي واز دينين لشركوها وبشيو طاغوتيات جاسرتا دبي إيما آوا بشت بكينا أو بروسو ياساي ديمقراسية علمانيات روب كينا الله خواي پروردگار راشكاوانا بيرينو نترسينو شرم نكين أوي الربازي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام اوزار لپاشان بابزانین بدل نیایی و دو رگا چاره هیا رگای چان اوی کرتو پخود اویش کبریتیا لوی لو رگای کزوری نی خلچی لخوا ناسی تیگیشت بیو و مسلمان بن و خوای پروردگار با تاکو تنیا بگرنو و دور کونو لشرکو هاو بشیو لگناهو خراپکانیان با یک جاری سرتا او خالان جیب جیب کن او شان لوی و سرچاوی گرتیا که پیشینانی چا کندیشان وایان کردی و وایان فرموا لوانا حسنی بصری رحمتی خوای لیبید گور تابعی کات کواب سیاری لیکراب لسردمی خوی ایزو المستمکانی حجاجی کری یوسفی ثقفی و هاوینکانی بخلق کیچی فرمو فرموی اگر دتانی و ظلم مستمی اوانتان لسر نمینه رگا چاره تنها اویا اتقوا الله وتوبوا إليه يكفيكم جوره ايوا لخواتر اسبن تقواي بدست بينن بقرينا ولا اخواي پروردگار بتواوتي خواي پروردگار بس بووي ظلم مستمكي وانتان لسر لابدا يعني اوه يزال مستمكار كي لناو دبا يعني اوش توبي بنصيب دكا ورينويني وهدايتي دكا او كاتي بهردو سركي ايوا دحسين وو لدستيان رزقارتان دبي خالی یکم باوید به برزان و خوشویستان که خوای پروردگار فرموی له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونه من وال سورة رعد آیت 11 و ات خوای پروردگار فریشتانی چی هن که بدوای مروف کانه و لپیش و لپاش یانه و دیان پاریزن بفرمانی خوا اوان چاکو خراپا کانیان لسریان کلیان دردچیت سرجمر دکن براستی خوا نگارد هیچ نازو نعمتی چی بسر هیچ خلقی و که بخشیتی حتا اوان بو خویان نگارن و نیگارن لخوا ویستی و بو شرکو هاو بشی و لخوا بیگ گرتنو با شرکو هاو بشی و یان لشرکو هاو بشی و با خوا بیگ گرتنو گرانو با لای خوای پروردگار جا براستی خوای پروردگار ده فرمیتن هیچ کسو شتی کمو گرانو کم با لای خوایا و خوای پروردگار اوانی کوا لسر یان دایناون که کارو کرده و کانیان بنوستن فریشتکان و اوانی دبنسر پرستیاریشان و کار بدستیشان هر خواهی پروردگار دایدنه بسر یانه و کسی تر نتوانه هیچ بکا بایان جالیر کانه دا او ری کرتا بوچن خالی دبی سرتا دبی زورینه خلقه کو جماور او هاته بگیندره کوا سرتا غسلی توبه بکن همو خویان بشون و کو فرمودکی پیغمبر اتو علی صلی الله و سلام بین خویان و خوای بنیتی توبه کردنی چی تواو خویان بشون لپاشان دز نویش یک بگرن دور کاد نویشی توبه بکن لپاشان لدوای نویش کردنکی بدلی چی پاک و بیگرد با اخلاص و لبر خوای خویان بپارین و بناو زور جوانکانی بصفات برزکانی و بلن ای خوای ایم شرمزارین گناهکارین گراین و لوی شرکو هاو بشیه لوی گناهو تاوانه بولای تو برو چاکو خوابه گرتنو و دور کوتنو لشرکو هاو بشیه و گناهو تاوان اگر او تو بر راستقینه یان کرد به تواوتی او جر لپاشن بردوان بن لسری روب کن خوای بی سلمین تو بکه یان راسته او جر زور دعای بکنو لبر خوای خوایم بپارینه و بدل نیایه و او آیتو و او تی حسنی بصری دیان گریتا و او کاتی خواه گوران کاریان بوده که یعن اوی اگه سر کرده کافر و ظالم ها بیده گوری خواه پروردگار بوی توبه بنصیب دکا و رنوینی دکا دبیت چاک کاری داد پروری كاربك بحكم خواي پروردگار و بقرآن و فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام یان اوی اوی لناو دبا و لای دادا کسی چی باشی چاچی پاچی که فرمان بکا بقرآن و بفرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام بویان دهینی و رگای تواترکی تریش که رگای پیغمبران علیه الصلاة والسلام اویشان برزان و خوشویستان بوید بیتن کوا انسان ربازی پیغمبر بگریت بر علیه الصلاة والسلام او بدیله ربازی پیغمبری علیه الصلاة والسلام دزانن تبو دو شد بو ربازی پیغمبری علیه الصلاة والسلام الاعداد والجهاد او دو خاله او سرباسکیا اعداد یعنی خو آماده کردن و جهادش یعنی زنگو تیکوشانو کشتر لپینا و خواهی پروردگار جهاد هم به معنای بانگوازی و دعوه کردن اعداد به همو معنای فروانی قیوا به معنای اویوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کدی کرد اوانی کوا ریو شوینی پیغمبر دا گرنه بر علیه الصلاة والسلام سرتا خواهی پروردگار دا فرمی علیکم انفسکم لا یضرکم من ظل اذا اهتدیتم دا بیل خو مانو دست بیب کن خو من دل من میشک من بطال کنو لشرکو هاو بشیو گناه تاوانکانو آرزو بشرعیکان او جار پریب کنو شوین بطال کن بخواه بگرتنو عبادتو پرستشی خواهی پروردگار و جه بجه کردنی فرمانکانی خواهی پروردگار او جار لپاشانکا بین دورو برمن و که خواهی پروردگار ده فرمیتن قو انفسکم و اهلیکم نارا ایو خوتانو دورو برو خیزانو مندالکانتان و عشیرتو هوزکانتان اوانش بپارزن لآگری دوزخ باوی فیر توحیدو خواه بگرتن یام بکن و باوی دور یام بخن و لشرکو هاو بشی و کفر یام بطاغوت پی بکن باوی کوا فرمانکانی خواه جیب جیب کن و دور بکن و لقدغکانی او جار لپاشانکا و انذر عشیرتک الاقربین دبیب هوزکو خزمو کسکانی تر اوانش آگدار بکن و بپیتوانا لوی کوا واز بینن لشرکو هاو بشی ولا پاشان بین نصر توحید خوابه گرتن و پیروی بکن لآین اسلامو واز بینن لخراپو تاوانکان او جار کواتا او بانگوازی خلکانی تریش بکن باوی دا گوتره بانگوازی چی گشتی خو پیگیندن واتا سرتا پاکسازی لخو معنو دست بی بکن و تاکسازیش به همان شیوا او جار دورو برن زی که کان من هیدی هیدی هتا فروانده بیتن او جار لپاشانکا تا وابکن کوا آماده بین بو خواهی پروردگار او ریگای پیغمبران علیه الصلاة والسلام پیغمبر لسر دو استی کارو ایشی کردیا استی اگلوی کوا خلقی چی لماری ارقمی کری ابل ارقمو لشوین تایبتا کان تیده گیاندو حالی دا کردن کدبون مسلمان فیر توحیدی دا کردن خواب یکگرتنی دا کردن لسوی پروردی دا کردن فیر صبر و آرامی دا کردن فیر ثباتی دا کردن و دیگو خودتان آماده بکن با روشی چی هم لدنیای سردکون و هم لقیامتیش رسور دبن او های آماده دا کردن دلی دا دانوا و عزتی پیدا بخشین پیغمبر علیه الصلاة والسلام و ری برز دا کردنوا و لپاشانکا بانگوازی چی گشتی شیده کرد با مالو شوینکان داده سورای و با بازارکان رو بروی کافر و مشریککان با بیترس و شرم لدروی پرلمانو او پروسی کافر و مشریککان که لو سردمی هیان بو پیدا گوتن قولو لا اله الا الله تفلحو او برن لا اله الا الله ایت پرستراوی چی حق و روانی اجگل الله او جسر فراز دبن واز بینن للا تو عزاو می پرستن او شرکو هاو بشیه اوانا هیچیان پینا کری بوتان ورن لای خواهی پروردگار عزت مندانه پیدا گرانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام او هایده کردو او هایده فرمو او جار لپاشان خواهی تعالی کده فرمو و اعدو لهم ما استطعتم من قوة و من ربات الخیل ده فرمو ای بندکانی من ای بروادارکان آمادکن لهیزو تواناتان ولا بسنوی ولاغ و اسپکانتان بو اوي واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم تاوك دجبناني خواو ودجبناكاني خو تانيان بيبترسينن اعدادش بريتيا لوي لمعنوي دا بمعناي ايمان بروا وبرورده چي تاكو ريكو بيك ايتاكا كانو ايخيزانو ايكو ملغاي بكي او جار لپاشانكا إعداد بريتيلا هيزو قوتيش كبيغمبر عليه الصلاة والسلام لحديث الصحيح دا كوافر ميتي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي واتا بزان هيز لو آيتيوا وأعد لهم ما استطعتم من قوة ما بزلي هيزي تير هاويجيا هيزي تير هاويجيا هيزي هاويشنو تير هاويجيا كواتا لو بوارش دبي مسلمان خوي ومن دالي ودورو بري وخلق كان بهزبن تيام بغيني بيام بغيني وأوكاتي ريكو بيقبن خوان هر بگرن با روشه چی توا صبر بگرن تا وکو روشی اویان لیداده اگر لپین او خواهی پروردگار شر و زنجی بدر یان لیداده کواتا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم او ریبازه کی بوا او تواویه کی بوا باویه و سرکوت خواهی پروردگار لکوتایی سرکوتنی بوهینا هر کاتک او ایشو کارو بانگوازیت سری نگرتو لینه دا گران برگریان لیده کردی ریان پیدا گرتی تو ریگاد لپیشا یعن اوی ادبی لپیناو خواهی پروردگار شوین و زیگای چی باشتر دوزیه و هجرت بکی وکو پیغمبر علیه صلاة و السلام صحابی کانی ریگای پیدان هجرت یعن کرد برو حبشا یعن اوی کوا با خوشت هجرت بکی وکو لمکی پیغمبر علیه صلاة و السلام رویشت برو یثریب بچونی پیغمبر علیه صلاة و السلام لو یثریب بوا مدینه پیغمبری علیه الصلاة والسلام شاری پیغمبری و روناک بو بو مدینة منوره و تشاری چی روناک و اگر اوشد بو نکراو شوینی باشتری شد دزنکود دبی ثبات تبی پیداگر بی لسر عقیده و بیرو برواو دین داریکت لپیناو خواهی پروردگار هرچید بسر بی بدل نیایی و اوکاتی تحمل بکا خواه لگرد داده بی صبر و آرام تبی خواه پیش گیرید دکا روژه کر داده سر بکوی لدنیاو و لقیامت اجدا بدل نیایی و بسر فرازی دا چی برانبر خواهی پروردگارو پاداشتی بدست دینی زور من بدست و مای قصه و گوت نکن بس او کرت پختکی بو لبروی کات من بدست و نیا لکوتا یکی دا برزان و خوش شویستان زیادر دریجینا کینوو هر اونده دلین انجامی او توی جینوو او تارانی که گوت من او چند خاله خالی یکم یکیگ لو باسو بابتانی سردم که بوی ترخان کراوو و براستی خلککه بتواوتی بگشتی سرنز راده چش ریبویو زوربه خلقو مالکانی گرتی توا کاو عذاب چی خوایا او جاویا مسئله دیموکراسی تو حل بجاردنه و بو من در کوت کوا خالی دوم رازانه و گمانی زوری لپیناو دا کراوا سر لزوربه خلچی شیویندراو لو بواری بتایبت لانکانی که پاشگری اسلامیان بخویانه و لکندو و ناوی بانک خوازو یان لخونه و یان میزر بسرن جبه لبرن که کاتک بشداری دکنو یان خلچی هنددن لو بواره و چواشه هنددکنو اوش یان براستی خلککی والی کردیا که زور بی هر زوری تاوانو گناه که توش ببیتنو نتوانیتن لی درباز ببی و خالی چی ترمن لو بدیار کت سیم او دو رای سره چی هیا لسر بجدار کردنه که بتایبتی بجداری لحلبجاردنو پرلمان دا بو اوانه که و پاشگری اسلامیان بخویانه و لکندو و خویان پی مسلمانه اویش رای یک کمکه بو من بدیار کد بجویری بنما شرعی کان کلی بکولیه و پیوری اصول الفقه و بدلنیایی و فتوه و قسکیان ورجیره و نابیتو و شرعینیه و کمو کرتیه چی یک جار زوری تیدایا و دودلی خاونی قسکانیش دردکویتن لقسکانیانه و لهندک فتوهیتر لپاشتر کوا هینایتیانه و جاروی قسو فتوهکانیان تیک جیره و تیک جیر دبید خالی چوارم اوانی رای کمیان گتوه که ریگادره و یان بواجبو پیوستیان زانیا هنده چیان زاروی پشمان بوینه و وکو محمد ناصر الدین الالبانی سلمان دمان که لگوواری الاصاله بتواوتی پشمان بوینه و که پیو دیارو رتی کرده و رای که یکمی خوی هر وشانده و هشیانا وای در بری و وکو ابو اسحاق الحوینی که بختان پیکرایو قصه ریگادانی نکردو و لپاشان خالی پینجم و من لو بدیار دکوه کوا بلگی بهیزو لگر بنچینکانی شرعی و پیشنگی پیوری اصول الفقه کتیک دکنوا ای اوانه کوارای دوم یانبو که او کارو بشداری کردنا حرام قدغه و نابه بکره سرد چیشیو کوتایکی بریتی دبه لکفر و شرک کردن و خالی ششم و کوتایی لانجامکی او من بو بدیار کد او کارا کراوتا پروژه چی بدستهنانی دنیا و پاروپول و کمپانیا به تایبت للاین اوانه پشگیری اسلامی هم بخویانه و لکندوه بازرگانی پیودکن و پیودکرد جا چک دزانن هیچیک لقصه و بلگکانیان اوینه هینی و دروزنیه با اوی او بشداریه بکرد بلام اوان بازاری خویانی پی خوش دکن و خلچی پی چواشه دکن هر لخو را جاروی اقسان دکن اوان دزانایا وای گوتوه او رأیه وایا اویه وایا اگر چاک وایا ایمه لکوتایی که دا داوا دکن بتایبت هر لاین اک دی هوی و هر بانک خواز اک دی هوی کناوی لخونا بی بانک خواز یعن هر میزر بسر و جبه لبر اک دی هوی با ضوابی تا شرعی کن بابه گفتگوی چی شرعیانه بکن تا چند بزانین قسکان یا راستا آیا بلگکان یا با بینی نوال انجامی گفتگوی که با مرز شرعی کن و داب نشین دو بدو لپینا خواهی پروردگار با راست یکان بخرین رو اگر بلگه چی او توان لدستا اگر نباواز بینن لو چواش کاری و لوی کوابو خواهن گمرابو اینو خلچیش گمراب کن پناه بخواه رب العالمین اوی گوتمان راست و دروز با بدل نیایی و هموی لخواه پروردگار با ناز و نعمتی او بسر مانو هیچیان لخو مانو نبوا و اوی کمو کرتی بوا حلو کمو کرتی کانی خو مانا دعوه دکن خواه پروردگار لی من ببوره و ایوی بریز و سنجینش دعای خیر من بوب کنو هر پیجنیارو رخنه چشتان هبه بو من روانه بکن و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.